أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مكي القرآن الكريم دري صفات ذكر شو صفات عظيمة ورپسي روز بمتقيان چې مخکې صورت کې هغې ته منعم علیهم ویلي وو د هغې پنځه صفات ذکر کړي چې وپېژندل شي. د دې آیت کریمه کې درې صفات ذکر کړي او پسې آیت کې بیا دوه صفات نور ذکر کړي، دا پنځه صفتونه دي. او پسې به بیا د دې د دنیا او د آخرت جزاګانې او بدلې ذکر کړي. پای کې دا لومړی صفت دی چې متقیان وپېژندل شي، که نه تشریح یې وشي که پته ولګي چې دنیا کې خور سره دا دعوه کوي چې زه متقی موزه پرهیزګار یم. مدالی لومبه صفت الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا هغه دي، ادا متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې، په غیب ایمان دي. دې لومبه صفت ذکر کو دا اصل کې د عقیدې خبره وا او پسې د عمل دا بیا څه قائد نور ذکر کوي. اول اخر کے عقائد او من من کے اعمال ذکر کی اشارہ او چھ عقیدہ بغیر د عمل نم نہ چلے گی کنا کمزور کی ائی پگی او عمل عقیدے تہ محتاج دے زکہ عقیدہ مخ کے ذکر کلا یؤمنون بالغیب دی ایمان لری پغیب و باندې ایمان دا مادہ قران کریم کے اتسوا اتھ او یزل راغلی دا دی رضیات یو د دین لغت کې معنا ده او یو د شریعت په اصطلاح کې چې شریعت کې ایمان څه ته وایي او لغت کې څه ته وایي. نو لغت کې ایمان وایي اعتماد تا وثوق تا او اظهار د ایمان هغه باندې مطلق کیږي. دغه سوره بقره 15 آیات کې دې معنا راغلی د لغوي معنا باندې واغه سره دا یو قانون یاد ساته خبره چې لام برستو په تل کې ذکرې چې ایمان په تل کې رستو لام راغې کنه نو په تاول کې د چې معنا لغوي ده لکه افتطمعون ان یؤمنو لکم. ایمان والا تعالی وی آیا تاسو کما کوي چې دی به خبره اومنی تاسو ان یؤمنو لکم دا معنا نه چې ایمان بروري په تاسو خبره به اومنی تاسو ځکه د ایمان په تل کې لام راغې اد ایمان په تل کې د لام راشي نو د په لغوي معنی لغت کې په معنا د اعتماد کول راځي. یا هم د کمانه سو یوسف کې وراشي ول سید کې چې زامن رال یعقوب علی السلام ته وی و ما انت بمؤمن لنا او ته نه یقین کو انکه په مونږه دا نه چې ایمان لرون کې په مونږه ته نه باور کو انکه په مونږه آیا ته نه خبر منون کې زمونږه اندک کمانه سورۃ توبہ کے براش یوش بیت آیات کی یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سے دے ایمان لری پا اللہ او یؤمن للمؤمنین او ایمان والا خبر اعتماد کی دا مطلب نہیں کہ ایمان والا ایمان لری گورا پس اللہ کے لام را گئے کچھ کل لام رستو نہیں لگا دی زینو طولو پہ گورا لام موجود دے ایؤمن لکم لام را گئے اور پسی دارنگی یؤمن بالله یؤمن للمؤمنین یا ما انت بمؤمن لنا لام رستو ذکر دے اچھا کم دے کہ لام نشتا یا بے راغلی دا یا بے نشتا مطلقا ذکر دے نال تو بیا ایمان شرعی مرادی کلا کلا دا سوشی چی اظہار دا ایمان تا چی پا اخلاص سر سڑے اظہار کئی دا گئے اگی تا ایمان ویلے دے لکان کبوت شبگی شایات کے ابراهيم عليه السلام چې کله خبر او کړنه الله وي فآمن له لوط البته سمانا ملګرتیا او کړه هغه سره لوط عليه السلام په ایمان کې ایمان په اخلاص باندې ښکارا کو نور ملګری دا غنه صرف دا یو ورواره سره ملګری شه ها نو ټول خلق ته خلاف او بلا ګونا نور خدای یو ملګری شه. او کله ایمان ظاهرول په سبيله د نفاق او منافقت لکه فرعون ګومان دی چې هغه سورۃ طه کې وراشي یو یاک آمنتم له قبل ان اذن لكم دلته هم لام ذکر دی کوي د ټولو زینو کې لام لام دی دا معنی اصطلاحي نه ده معنا تاسو د خبره اومنه لا ایمان هم پیراړو مخکې ردی نه چې مار د اجازه کړی ما اجازه نه کړی وی تاسو ایمان ته ده هغه جادوګر ته وی کنه بدغل ته بدغه معنا دی هم دغه شانتي سورې ال عمران کې براشي دریو یا کې چې دی يهود مولانو بخل اميانو ته دا وصیت کو تقرونه به وته کول چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم خبر م منه مگر دا غچا چې تاسو په دیني ګوره داری پزام کې او د ایمان ویلې د خرست د لام راغله دي د ټول ژوند کې لغوي معنا مرادي د آیات ساته اصطلاحي معنا چې کم زیاد ال تو ګوره به راغله ولا کوي یؤمنون بالغیب لام نه د للغیب نه دي بالغیب یا به مطلقاً ایمان ذکري یا ایمان وې ستا قران کریم کې ډیر زیات استعمال دی ایمان شرعي داوی وسوق دا اعتماد دا او بیا علماء لیکي لکه بیزاوی وی ایمان په شریعت کې څه ته وی التصدیق بما علم بالضروره انه من دین محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق هغه خبرو چې هغه یقیني معلومی چې دا د رسول الله د دین نه دی لکه توحید شو نبوت شو باس بعد الموت شو جزا غي مثالونه ذکر کړی دي او یا دا تعبیر هغه وی چې دا درې چیزونه شرایو دي شي یو حق عقیده بل اقرار پاغي چې پخلیم وي او بل عمل داغه په مقتضا باندې در جمهور په نسبت باندې ایمان دی کله کله زمون علما د دین لن تعبیر کوي ایمان څه ته وي التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره تصدیق په ټول هغه خبرو چې نبی له سلام راوړي دي او هغه قداحتن معلومي دي یقیني معلومي دي دې مقام کې د غیب نه مراد څه دی یا ایمان والا متقیان ایمان لري په غیب باندې دا کوم غیب دی تفسیر روح المانی قرطبی ابن کثیر ابن جریر ټول دا معنا کوي چې ولذي یمیل الیه القلب هغه چې زړه هغه ته میلان کوي دا خبره ده چې نبی علیہ السلام دا غی خبر ورکړل په حدیث د جبرئیل علیہ السلام کې هغه ته غیب ویلی دي الله ملائک کتابونه رسولان دا آخرت ورځ تقدیر که خیر دی او که شر دی مونږ وایو کنه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی دا غیب دی نو دیخه خو د ایمان د غیب مطلب د پستر ګونې دی لیدلې ایمان پروري الله یې نه دی لیدلې جنت او جهنم یې نه دی لیدلې دارنګ ملائکه نه دی لیدلې او دا د نور چیزونه انبیا چې کوم مخ کې تیر شوی دی نه دی لیدلې دې ته ایمان بل غیب دیو جنا د غیب دا ټکه نه دی دا په لغت کې څه ته وایي هر هغه څه ته وایي چې هغه د سترګونه پناه ایستانه پناه دی کله ما غاب عنه د لغویانو معنا د لسان العرب او قاموس ټول دا معنا کوي بیا استعمال پارا هغه څه کې کیږي چې د حاسه نه غایبي حواس خمسه باندې نه معلومیږي کنه په سترګونه لیدل کیږي په غوګونو نه اورېدل کیږي په سیمو نه بوئیږي دارنګه سکه نشي کوله دارنګه لمس لا مثال تکار نه پیدا پنځه حواس دي په دې حواسو چې نه معلومیږي نه پوهشه چې دا غیب دي لکه تاج العروس کې ویلي چې هر هغه چې د سترګو نه غایب نو کله کله بیا داسي چې په زړه کې یي د سترګو نه غایب دي نو په پړ کې یو کني غیب دواړو ته وایي نو یؤمنون بالغیب سمانا دا هغه معنا کړی دا ایمان لري په غیب معنا پاغه سيزونو چې د دینه غایب دي او نبی له سلام ولا خبر ورکړلې لکه پاس بعد الموت شو جنت او ور شو اور هغه چې د دینه غایب دي خو پیغمبر ورتا خبر ورکړل دي نظام په غیب کې دی ها د نه دي دي دغه غایب دي دا کوجو چې به زاوی بیا بهترین تشریح کړي وا هغه غیب دي ته وی الخفی الذی لا یدرکه الحس ولا یقتضیه بداهه العقل دا پټ چیز دی چې په هیڅ نه معلومیږي او عقل عمره ته نه رسي لا يقتضيه بداهه العقل دا په دوه قسمه دی بیا یو پکې هغه دی چې پاغي دلیل نشته او دا هیڅ چاته نشي معلومه دی دا د الله خاصه ده هغه ته غیب حقيقي وي او دوی غیب حقيقي په دې دلیل نشته لکه قران کریم کې الله جل شانه وي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يا سوره النمل کې پیندش به دغه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دی ته وایا چې نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی په غیب او پیدا الله نه دا کوم غیب دی چې دلیل دی نشته او دویم څه سمغه غیب دی چې باغی دلیل دی لکه الله شو داغه صفات شو دارنګ د آخرت رس شو بیزاوی دا تشریح کړی دا تفسیر کې او دې ته غیب اضافي دی او نو گویا کې غیب په دوه قسمه دی غیب حقیقی غیب اضافي غیب حقیقی دې ته وي چې پاره هیڅ دلیل نشته هغه د الله خاصه ده هغه چې څوک یو مخلوق لور کوي چې پیغمبر په غیب کوی دو یا نبی پوئږي ولی پوئږي یا پیر پوئږي دا کفر دی مخکي اصول کې دا مثلا مونږو چې علم د غیب د الله خاصه ده او د قران کریم نسو دا اوس تیر شو مخکي سوره نمل 15 پیت آیات چې لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اسمانونو او زمکه کې چې څومره مخلوق مو دي دی په غیب نو پوهیږي به د الله کلام کې حصر دی کنه دا په دې کې سوکیو داسې پیدا هي چې په غیب پوهیږي نو حصر صحیح کیږي بیا دا کو حصر صحیح نه دی کنه دا هو جواب چې عائشه رضی الله تعالی عنها نن نقل ان شاء الله رسو بم تفصیل وکوم په هغه ځای کې چې سوک دا ته داوي بخاری کې را دي چې نبی له سلام د سبا په خبرو پوهیدو نو دې په قران کو پر گئی چې قران کې الله وی لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا غیب حقیقی دی جګړه چې د مخالفینو سره دنو په دې کې ده دې غیب کې چې دی وی چې دا غیب نبی پم پویږي ولی پم پویږي پر څوک پم پویږي او څوکشته چې هغه ټول غیب وته حاصل دي نبی له سلام باره کې دا عقیده ساتي چې علم د ماکان او د ما یکون وته حاصل دي دا د کفر عقیده ده ځکه هغه سيزونه چې هغه په حواس نه معلومیږي هغه ځکه چې خبر صادق نشته چې تاسو خبر وروړي پاهي کې په عقل نه معلومیږي ځکه دیو عقل مدرک د کلیات او منطق کې نه په دې دریو سيزونو اسباب د علم ته نشته چې نشته نو دا غیب حقیقی دی چې غیب حقیقی شو دا صرف د الله خاصه ده مخلوق د پاره هغه ثابت ول کفر دی ها دغه وجوا چې مولانا ایروم هغه کسانو ته چې غیب غیب او داوی کوي چې په غیب کویګه ما در غیب پته ای دا خلکوم دا عقیده وا چې پیر سیب نه دی د مو خپل مرید د کور نه خبرې نو او دا څه کاو او په دې کې د لوټي وبدا کی وشتي چا وته ویولي ودا زما دا مرید په کور اور لګیدل وی هغه چې تاسو وک کنه یو عقیده هغه په کور باندې اور لګیدل هنو ودا او خه کم ځای کې دي درو غوې دا غی بارا کې یو خو چې نه کان خلک چرته غی داسې نه دی ویني هر کور به درو جوړ کړی دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان وګوره چې هغه د غیب علم مسره نشته ملګری و سره دی بلا روایت دی په دې باب کې او دونا رسولو د پاتا ملګری و سره دی او چا دعوت ورکړه دی او دعوت والا یو يهودي خزو نه غیب پاغه د بيزي پاغه هغه زهره چولی دی چې خوړن رسو پته لګی دی چې دی کو زهر خو به بیاونی ولا مردار اګه او پای ګډر صحابه مړ شوخه او نبی له صلوات و سلام په اخر کې بوي د زهر په اغا اثر اوسم زه پويګم چې زما مرېله راځي الله بچ کو خو د زهر په اثر اوسم زه پويګم او باز لیکلم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سبا چې اخر کې ډیره تیز شو کنه دا د زهر او اثر نو نبی له صلوات و سلام تخفته وشي په دې کې زهر دی به عمل کری هغه ته پر خودل چې تاسو اخره یا پخپل خړل دا کی دي دا دی او عقل والا په ذهن کې راځي چې نبی له سلام خپل ملګری وجل نبی علیہ السلام مونږ ته هغه څنګه الله ستاسو په دې کې لرم تاسو ورته په دې کوته باندې نبی علیہ السلام ویل ان الله الاقرب ما تدعو نبيا ولا غيره یعنی مصليا ولا غيره الله خو دې په دې لړم لعنت کی نه نبی ته ګوري نه غیر نبی ته ګوري نه مونږ گزار ته ګوري نه بل ماز ته ګوري خو ټاک ورته وګوره هغه ته پته وي چې دلته لړم د الله ته یخو دا ولي قران کریم نشته چې په زور به ځان ته تکلیف نور کړي نا تول تلقو بی ایدیکم الی التحلقا چی تخو پوئی گی جی بدی سیز کے ماتا نقصان وارسی یا زما حلاکت کے راہو حرام دی کن بن لی ایسی بلا واقعات تیوت ونا عائشی رضی اللہ عنہ بانے تحمت لگے دلے رابشی انشاءاللہ سور نور کے اتفل اللہ سروز پتہ نہ لگے دلے ترسو چی وحن ورہ دلے او نبی علیہ السلام ام شک تورات ذہن کے خان چی کلا وحی رالنو خبر صفاشوا یعنی ایک صحابو ایسا غستا صحابو کی دری کسان لی چریبه کې حساب استه وا او بیا په ری حد قائم شو مغي غریبانو ته پته نه وا د منافقانو پراته ګنده دورا وا چېږي وی چې ګنې دار اشتیاری دا خبره حالانکه هغه دروغ او غریبانه بیا حد جاری شو چې پایې کې دوا کړیو یو پکې سزا وا حسان ابن ثابت رضی الله عنه دارنګ مصح او فزنانو کې د نبی له سلام خینه او حمنا بنت جحش چې دې درو وړم دا خبره کړې ورسته په حد قائم شکه نه حدیث قذف چې ولې په مسلمان درو غوای کم سره چې په مسلمان د زنا تهمت لګی او غسر سلور گواهان نی اتیا دوری بوالی کی گروس تو براشی انشاءاللہ سور نور کی براشی بچی نبی علیہ السلام تا دا پتا وی نبی آبی عائشہ رضی اللہ عنہ پلار کر لے گلا او یا با غم عائشہ رضی اللہ عنہ تا دا وی چرا کتا دا کار کری مصطفیٰ ممتا ہوا یا عائشہ رضی اللہ عنہ تا چی پتا لگی دلی ون آغوی ما یرقا اولی دم ون زما بیا اوخ کنه دا وچ شوی خا نبی علیہ السلام ته وی وکز تا ته ويم چې ما دا کار کړی دی او الله ته پته راځي ما نه کړی نو تاسو زما تصدیق کوئ چې او ټیک ده او کزو ويم چې ما نه دی کړی او یقیني دار چې ما نه دی کړی نو تاسو چرته زما په خبره اعتماد نه کوئ نو زما خبره کوم چې کوم یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته کوله چې والله المستعان علی ما تصفون عائشہ رضی اللہ عنہا هم پورا عالم وه نبی علیہ السلام بیبی ده روستو بیا چې تلل سره د پس حکم راغې د پته ولا کېده کنه دا څه ډیر واقعیت یو ځونه دي مې دا څنګه وځوا چې مولانا روم وی دا پیران بازي وی چې مونږ په غیب کویبو علم موسی چون کې شو در غیب بن یا چون شو دا در غیب بن علم موشه کې بوت ارجمن وګوره موسی علی السلام ته دا علم په غیب کې باندې حضرت علی السلام سره روان دي واقعیت براش ان شاء الله ته موسی علی السلام ته پته وی چې دې خبرې حقیقت دا نه به اعتراض کړو اعتراض ولې کوي په غوان نه په دې وجه کوي چې هغه په حقیقت نه رسیدلې چې حضرت علی السلام دا کار د څه وجه وکړو چې دا هغه تفسیر وکړو بیا پوه شو کنه چې د موسی علی السلام علم په غیب کې باندې نو علم موشه کې بوت ای ارجمن د دې مونږ ګوري به وي علم یا دا تفسیر د مونږ ګوري وي دا د مونږ ګوري به وي علم چې هغه وي په غیب پوهې دا او شیخ سعدی رحمه الله وی دا خبره یاد وساته علم غیب کسن میدانت بجز پروردگار هر کی گوید کی من دانم ازو باور مدار علم د غیب او سوا د الله نه بل څوک پاغي نه پويږي څوک چې موي چې د غیب او پويګم پاغه باندې یقین نه کینو ولی مصطفی هرگز نه گفته تا نه گفته جبرائیل جبرائیل اش هم نه گفته تا نه گفته کردگار نبی له سلام ترغی خبره نه کوله تر څو چې جبرائیل السلام ولا وحی نه وراوله جبرائیل السلام ترغی خبره وحی نشور اولی تر سوچو تا اللہ نوویلی نو دا گورا دا خو کلو مسلوا او دا علماء طولو کا پسند دا خبروا انشاءاللہ حوالی بزا ذکر کم بیا چی احنا خو طولو داویلی جی کم سڑے دا اللہ نسیوا دا بل دا پارا دا غیب و عقیدت ساتی چی دے دا غیب و کوئی گی دے کافر دے دا والا خبرو خو نوشی دا فرعی اختلاف دے غازی کسان دیتا بیا فرعی اختلاف ہو یعنی دا فرعی اختلاف ہے فرعی اختلاف خود رفو لیدین دا آدم رفو لیدین دے دا فاتحے و دا آدم دا فاتحے دے دا پر اختلاف دی دوار غرض دلائل دی دوار غرض سنت دی دا اصلی اختلاف دی اصولی اختلاف دی خواه دا سر کافر دی دا دا غیب و دا دو قسمون دا قرآن تا سولی دل او یو درم غیب تک قرآن که تسل ویغزل را دی کلا پا مانا دا وحی را دل دی غیب وحی دویلی دی لکه سور تور کی براشی یو سل ویغ آیات کی ام عندهم الغیب فهم یکتمون آیا دی سر غیب دی چی دی داغی لکل کئی یا دی چی خبری کئی نو دی سر وحی و سر آگلی دا چی دی ستا خلاف کئی و پخبل کفر و شرک بانی کلک دی تغرنگی سور نجم پینجی شیاتو سور قلم وصل وی خیاتو سور تکویر سلیر شیات پدی که و پدی مانا را شی نگویا که دادری مانی شوی غیب حقیقی غیب اضافی غیب پا مانا دا وحی کنا مثل ورم مانا خلط دی دلیل خبری تا ہوئی دا سوک خبری چی ہوتا ہوئی مانا لکه اسی دې څوک خبرې کې لکه سورې کہف کې براشي دوی شاهد کې سيقولون ثلاثه الرابعهم قلبهم ويقولون خمسه سادسهم قلبهم رجمم بالغيب رجمم بالغيب بعضي وي اصحاب کہف درې کسان وسلورم وسرسته او بعضي وي چې پنځوش پغم وسرسته او الله وي رجمم بالغيب دا د څوک خبرې دي د دلیل خبرې دي ښه غیب څه ته وي د دلیل خبرې ده دغه شانتی سورې سبا کې هم راشي درې پنځو قایت کې بدې معنا باندې د پنځمه معنا وخت د غایب کېدو ته وي لکه سورې یوسف کې راشي دوه پنځو کې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین ذلی خوی چې کله خبره صفا شو اخر کې کنه دا بیان مې زکه وکړو چې یوسف علی السلام بالکل بری دی دا هیڅ ګناه نشته چې پته ولګي عزیز مصر تا چې ما خیانت نه دی کړی د نه خوشی شه اني لم اخنه بالغيب الغيب ستوي خوشي شاده چې دی نو وقت غیبوبت د دکې په وخت غایب کېدو د میړه زما کې ما خیانت نه وکړي نو بیا به اعتراض راځي د چې ولې نه وکړي صلی الله علیه وسلم په رمن نه نو هر د کمیس نه راځي تر هغه وروسته وان الله لا يهدي كيد القائلين یو سره چې خیانت کوي نو الله هغه په هغه کې نه کامیابی زه کامیاب نه شوم کنه کړی خو نو کنه کوشش مې کړې نه خو کړې خو نه دی کنه نو زه کوي وي چې ما خیانت نه وکړي خاص مې کړو اراده مې کړې دا منډه مې مواله دی یوسف علیه السلام پس خوشي خو نه دی کنه نو دغه ځای کې دا خبره کړې ده هغه دې څه ته وي اوس دلته سمانه ده سورې یوسف کې سورې نساء کې سلور دیرش کې بم دا معنا راشي دا معنا سورې مائده نه سلويخ کې سورې انبیاء نه سلويخ کې سورې فاطر اتل سیات کې سورې قاف او دری دیرش آیات کې کړه دینو کې د دې معنا استعمال شته اوس بقره کې خو یاړم به معنا مراد ده معنا سو یؤمنون بالغیب یقین کوي په وحی باندې دلته روحي معنا ده ته یو معنا ده شو زم یؤمنون بالغیب دی ایمان وروړي بالغیب باغ خبرو چې ظاهری غیب اضافي دي دلیل پښتا مونږه لیدلې نه دي باغ باندې پښی شاسې زونه دي پټ زونه دي جنت دی جهنم دی ملائک دي دارنګ نور زونه ایمان د پاخرت باس بعد الموت ته نو پدی ایمان نه دا معنا هم دلته کولی شي ښه یؤمنون بالغیب ایمان وروړي پښی شاسې اغه سيزونو چې د پستر ګونی دي لیدلې خو ایمان دې په ځکه چې الله ویلې دي او د الله رسول ویلې دي کنه او دا معنا هم کې دي شي چې مراد د دینه دا پنځمه معنا شي بل غیب ما غیبوبت لکه څنګه چې ما وی ادم کې دي شي چې مراد ته قرآن شي ابن کثیر یو روایت را نقل کړه ولې قرآن واحده کنه یؤمنون بالغیب ایمان دې په قرآن باندې او قرآن واحده نو هغه معنا ته براجي لومبې معنی ته یؤمنون بالغیب ایمان وروړي دي بل غیب پاغه سيزونو چې دي پستر ګونه دي لیدلې او پیغمبر داغه خبر ورکړې ده کومه معنا پوښي پیغمبر خبر ورکړې ده چې الله شتا ملائک شتا د الله صفات بیان کړې دي قران کې شتا حديث کې شتا د جنت او د جهنم خبره ورکړې ده پولیس رات خبره ورکړې ده دارنګه قیامت کې چې کوم سزاګانې ورکیږي جهنم یانو ته قران او سنت کې داغه خبر راغلې ده داغه پوښي شاده پستر ګونه دي لیدلې ایمان دې په تداړم به صفات شکا یؤمنون بالغیب ایمان نوری پاغي چاغه سيزونه نه دي لیدلې دي په سترګو باندې یا یؤمنون بالغیب ایمان نوری په شیشا یا یؤمنون بالغیب ایمان نوری په وحی ټول ایمان یې صحیح دي او یقیمون الصلاۃ دبل صفات شو دغه د عقیده مقام او د عمل مقام ذکر کوي ښا او په اعمالو کې او عبادتو کې اغه غرض چې کومه بدني دي بدني عبادت کی بدني بندګي دي او په ټول بدني بندګو کې د ټول نه اهم منځ دي ځکه موږ مخکې ذکر کړه او یقیمون الصلاۃ او یقیمون الصلاۃ پابندی کوي دي د مانځو یقیمون غرض مقام کې اقامه د اٹکه قران کریم کې ډیر زیات راغلي دي ډیر استعمال لري معنی یې موږ ورته ارزه کی چرازی چې تا ته معنا مخې ته چیرې دل تم دا معنا ولي وکړه دا ځکه چې دین دا معنی دي علماو ذکر کړی دي لوباب کې شتره د مشکی سم مفردات کې امام راغب په تعویل مشکل القرآن کې څه قاموس او لسان العرب ذکر کړی دي قیام او اقامه د دې ماده قرآن کریم کې شپږ سوا او یا دل راځي ماده معنی کله فعل لذي کله فاعل لذي او سب سوا او یازنه په مختلفو طریقو څنګه دریش طریقو سره دا وګوره کله وی اقامه دیتا چې سړی او شی پورا ادا کړي پورا طریقې سره لکه دې مقام کې دا معنا ده او قران کریم کې دین علاوه یو ول زړه راغلي دارنګې دا زوجین او خاون او خزي په منځ کې چې کوم د حدود او درون دي اغه ته ویل دي ان خفتم الله یقیم حدود الله کتاسو یری دې چې دا خزا خاون به پابندی اونکړې شي د الله د احکامو ور پابندی نکول نو پابنده دې ته وي اقامه لکه بقره کې براشي 200 نه هیڅ کې نو درېم کله په لار د انصاف باندې کله کو درېدل دې ته ویل دي لکه سوره مائده آیات کې کونو قوامین لله او ایمان والا کلک شه د الله د رضا د پاره پدی کلاش حواني وسلورم امن ته وي دارنګي هغه معاش اجتماعي لکه سوره مائده و نوي کی جعل الله الكعبه البيت الحرام الله ګرځول د کعبه بیت حرام پور د عزت قیام للناس دا قیام دې د پاره د خلقو ګره دې قیام وي قیام مانسو د دې د وجنه خلق په دنیا کې آباد دي کډانو او خلق بنو دا وجر چې حدیث کې راځي چې کله آخر کې خلق را پازي او غي خانه کعبه روانه کې نو بس قیامت دی آخري علامه وګن قیام او تذکر وي چې تر سو داشتا او خلق په دنیا کې شتا او دنیا به آباد وي نو دا آبادی د پاره د خلقو نو پینځم کله دې دی ویلې چې معاش دنیوي انفرادي مارا سو دنیا کې یو سړی ژوند تیری زندگی تیری او داغه د پاره اسبابي مخه ته هغه ته ویل دي لکه سوره نساء 50 آیات کې ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما بيوقفوا مالونه مور کوي هغه مال چې الله تاسو د پاره سبب ګرځول لري د ژوند تیرولو بيوقفو سوکي لکه سره دي ورو ما شومان له مال ور کوي اخذ له بي ځای مال ور کوي الله وي بيوقف له مور کوي ان شاء الله د تشریح راشي مشفقم بل کور کې اوسېدل او بار نه وتل د سفر مقابل لاغله لکه سورې نحل کې براشیت آیات یوم ازوانکم و یوم اقامتکم پرواز د سفر تاسو پرواز د ډیر کې دوستاسو نوم د الله د اوامر او د نواهی او خیال ساتل او پاره پابندی کول او داغه نافذ کول لکه مائده شپږ پیته کې ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم ناتم د انصاف سره ودریدل د قیامت پرز قران کریم کې الله وی ودرو به کنه چې دا پاره بنوي ټول فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا سورہ کہف کې براشي وصل کیږي غنه هم حساب واقع کېدل قیامت راتلل سورہ ابراهیم کې براشي وصل وی یوم یقوم الحساب یقوم الحساب ولسم د قیامت راتلل هغه ته قیام ویل دي لکه سورې روم کې براشي دولت یوم تقوم الساعه وکم ورځ کې براشي قیامت یو لسم د دې دنیا عالم برابرېدل او استقامت د دې الله په حکم باندې لکه سورې روم کې براشي پنځه شیات کې ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره اسمان او زمکه داغه په حکم ولار دي موجود دي د دولسم د ملائکه منازل دي داغه زيونه دي هغه ته ویل دي مقام استعمال شویل دا غیر پارا لکا صافات یوصل غوش بیده کی وما مننا الا له مقام معلوم دیار لسم دا دین قیام پکلک طریقه بانی مانا دا اللہ پا دین بانی عمل کول دا دیو جنہ دی دین تے قیم بینی دی دکتا مضبوط دین لے کنا پوخ دین لے سورہ توبش پک درش کے براشی ذالک دین القیم سورہ یونس کے براشی یوصل بینده کی وان اقم وجهک للدین حنیفا برابر کخپل زان دا برابرول دا الله دین ته ځان او دا الله دین په ځان جاری کول دې ته قیام نو سوار لتم د شپې د تهجد لپاره پاتېدل هغه ته قیام ویل لکه سورې مزمل کې براشي قوم الليل الا قليلا دارنګي په میدان د قیامت کې الله ته پیش کېدل هغه ته ویل دي لکه سورې رحمان کې براشي شپږ تلوي کې ولي من خاف مقام ربه جنتان دارنګي نازعات کې بوم راشي تلوي غات کې دارنګي کمال د اولویت د الله چې د هر څه علم دی او ته د هغه تدبیر کوي دا براشي سوره رات کې درې درې شاعت کې فمن هو قائم علی کل نفس قائم التمانا بکو ان شاء الله آیا هغه ذات چې هغه محافظ دی په هر یو تن باندې او یو دې کې معنا ذهن کې کینوا بل دې کې چرازی نه آسان وي بیا نو ولکم حفاظت د هر څه په تدبیر سره لکه سوره بقره کې 255 کې براشد الله خاص صفت القیوم دې کنه قیوم را تنظیم چلوونکې ناتلسم د سړو تنظیم کول د خزو دې لحاظ سره سړی ته قوام ویل دي قوام قوام دا معنی نه چې دی ولار دې فرا صرف یو دې ولار معنی نه پدې کې ډېر معنی راځي لکه سوره نساء 25 کې براشد الرجال قوامون علی النساء سړی تنظیم چلوونکې دې په خزو باندې مانا دا کور مشرب سړی خزب نه نن لسم اهتمام په ادا د رسالت او پیغمبره لکه نبی له سلام ته سوره مدثر کې وی هم فانذر دارنګه سورہ جن کې بم راشي نو شلم کله همیشګره ته ویل دي په معنا د همیشګره راځي ومنهم من تامنه بدینار الا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما دو قسم مولان ذکر کړی دي یو غو مولان دي چې هغه اميان مال وی او مال موزی خور دی غازی له سالینا فی الامیین سبیل داغه خلق دی چې کته ول یو روپیه ورکې نو بیا دل واپس نه درکې ها کته و تار و خور تکې نه کیږي ما دم تعالی قائما دا معنی چې بس همیشه لګیا یغه ته جمال را کنه به درکې کني سره درکې او سبق دا سمشتا چې کته ول لوی خزانه ورکې نو پوره به پوره به تعالی درکې ها دا ځکه کسانه ذکر کړو سلیمان دین زو آیات کې پوره دی ای وشتم صرف ثابتې دوه ته ویلي موجودې دوه لکه سورہ هود کې وراشي منها قائم و حصید داغینا سکلی داسی دی چلا اولار دیشتا او ساغ دی چی اغیر ختم شوی دی تبا شوی دی نو قائم ستا ہوئی موجود تا ندارنگی قیام پا مانا دا وقوف رازی لکه سور بقره کی براش شلات کی ویزا ازلم علیهم قامو پا دی چی تیارشی نو پزه ادری دی پورا پزه ادری دا مطلب نی چی دیتا غزه که پاس ادنی ادری دا خلی خبری کئی کنا نابل ودو چی ماو تا خبرو کنو بس ادری مودری شکمارا غلش کنا پا غزه د پښان دی کله ضد د ناس ته راځي ناس ته قعود وي مولاله ته قیام وي دا معنا خوري راو لکه سوره جمعه کې تر کو کا قائمه دا نور زینو کې مرادي وردا دریش معنی قران کریم کې د دې اقامې راځي چې خو مون الصلا بیا دې مقام کې وګوره قران کریم دا ویلي چې یقیمون الصلاه دا دې نه دی ویلي چې یصلون منسکی مسکینا یقیمون الصلاه اقامه کوي د مونږو اقامه کوي جلالین معنا کړي او تفسیر کې چې یاتون بها بحقوقها دې چې مونږ کین د مونږ حق ادا کوي د مونږ حق ادا کوي هم د کشان مفردات کې امام راغب اصفهانی وي چې یدیمون فعلها ويحافظون عليها همیشه کوي او دا غي د ارکان او د آداب او د شرایط او حفاظت کوي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چې اقامه د مونږ صدا اتمام الرکوع والسجود رکو سجده پکې پورا کړي په صحیح طریقه تلاوت پکې په صحیح طریقه کې عاجزي پکې الله ته خوش هو الله ته متوجي چې دا پکې قامت او کني نه ده ذات الله دا نه دی ویلي چې مونږ کا ا دا غمون څو ان کو د پاره تبعي ذکر کړو ویل للمسلمين ذات ویلي دی اقیم الصلاه او اقامه تو ګورا یا امام رازي دغه تفسیر کړو تفسیری کبیر کې چې په اقامه کې درې سيزونه دي یو پکې دا چې لدید ارکان او تعدیل وي ارکان بالکل برابري مانا غلا رکو در رکو نرستو بیا قوما دارنگی سجدہ سجدی نرستو بیا ناس تا جلسہ داو کو صحیح طریقے دے کے با تعدیل کے دری ایموی تعدیل فرض دے مانا تچی در رکو نسر را پورتا کنو نیغ بود رے بیدستان دامون اقفل زیل اور سکا امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ کو تا فرض نووی لی ناغوی واجب دی سری واجب پادشی نسیدتا والا کنگا اگر جسن دا سیجنو لاران تعدیل نه وکړې موږ نه دې شوې غره دغه وجه وا چې نبی عليه السلام قتل یو کم راغې زر زر مونږ وکړو نبی عليه السلام ال आवाज ورکوې هم صلى فانك لم تصل له باندې راځي دراغله باندې شو به پاس مونږ کوم دې نه وکړې هغه بیا وکړو می بیا دې ونه کوم دې نه وکړا لا بیا وکړه بیا په درېم ځل نبی عليه السلام ته د الله رسول معفو کنه نبی عليه السلام او ته داسې بکې داسې ترتیب وکړو له خوخه چې تعدیل بکې کته تعدیل نه کړې کنه مستعقاما تینو دمونگو او اللہ تا دا حکم کرده ده دیو جنلون بیدا او حفظوها من ایقا خللن فی فرائزها و سننها و آدابها دمونز حفاظت بکے چی داغی پا فرائزو کی داغی پا سننو کی داغی پا مستحباتو کی سنقصان را نشی دلون بے خبر ای مستحبات و داغی سنن فق کی تولار نور سرا نو پکار داری چی استاخ پد آغد اخفی سرا استا اوگد آغد اوگی سرا لگی دلی منس کی خالی زی مپریدا ذکر نبی علیہ الصلات والسلام ویلو ان تسویہ الصفوف من اتمام الصلاۃ بل روایت کی من اقامت الصلاۃ د سب برابرون د مونږ اقامه ده د سب برابر نه ته تعالی مونږ اقامه نه کړې نور پسې دیمه خبره دا عبارت دې د همیشګره نه پدې مداومت بکې لکه الله خپل کتاب کې ویلو چې الذين هم علی صلاتهم دائمون مونږ همیشه په دانه کې ماسپخې نه کړې نمازګر نه کې نمازګر یو کوم مقام نه یا یو ورو دي خپورو کو نه برو دي بیا ویرا نن به چوکي وکم نا دی همیش ګری کوي په دې باندې بدره ما خبره دارا چا عبارت تیر تجرد نه ردی دا عادت دانو ته اوسګار کی ځان به اوس غاره نور کارونه وپري دي په ځای لکه څنګه صحابه وکړي چې بانګي اور یدل شي الله اکبر نو تشکو سره پلاس کيو گزارې کو هغه دل ته پرېږه شاته تللې یو سمخه ته دار راځي الله برانه تاسو کې جتا ته هو ویلی شو چې راځه ټولي ساتو د دې وجنه دا درې واړه خبرې چې پکې کنا هله غي وي غني نه وي او دې کې بهترین معنا تفسیر الرحمن کې مهایني کړي وخه چې يقيمون الصلاه يحفظونها من كل خلل في عمل القلب واللسان والجوارح هيئة وشرطا وادبا دغه کې دا ټول راګیر کړه دي حفاظت کوي د مونږو د هر هغه نقصان نه دړ په عمل کې راغلي کده جب په عمل کې راغلي کده دامن په عمل کې راغلي د هيئت په لحاظ د شرط په لحاظ او د ادب په لحاظ دا ګوره سورہ جامع شو معنا زړه دې بل ځای دی او لاله الله ته دا چې موږ به الله څنګه قبول کړي ادب له هر مؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه ایمان والا هغه موږ گزاري کامیاب دي چې په موږ کې خوشو ده خوشو خو عاجز ته چې الله ته ولاره نو خو عاجز حالت کې دا چې طرف در باندې وشي په داسې حال کې به درېږي الله تعالی دا نه چې کله سټ غره کله وګ غره کله موږ یو خاګورو کله بل خوا کله پکې کسان صحیح کو کله پکې د یخ پیسې کو یو خوا بل خوا کله خپل سوچونه پکې کو خوشو انشته او دا اهم رکنو د مونږ چې خوشو دې راشي ښه نو ځکه وی عمل د زړهم برابر دی او نبی له سلام ویلو کنه چې احسان او کې په عبادت کې احسان پکار دی ځکه الله يحب المحسنين احسان کوونکي خو کوي کنه احسان څه ته وي چې ته بندګي دا چې کې گویا کې الله وینم نو کدا چې نه کم از کم دا هو غره چې الله ما ویني چې سایه مشر دی او تا ته ګوي ته کار کوي هغه به سوره په اطمینان او آرام باندې کې چې تا کارا ته ولاړ دی لالا را ته ولاړ دی په سوره په ترتیب او په خطرې قبانه دی کې نو د کشانته دا خیال وراولې چې الله ما ته ګوري الله ما ویني چې کوم حرکت کوم کوم کار کوم د خلینو صوباتم کله لا سنونا لقونس دما کار دی نه الله ویني دارنګي جبم برابر چليږي اندامونه برابر چليږي هي اتم د مونږ هي ات دې طریقه چې څنګه ده ها ابو مونږ ته کوي کنه دا نه چې په طریقه مریخه نه پويږي راشه ودرېږي او بیا پدیپ دا پتر ته نشته چې روکو ده په کومه طریقه وکم چې دا په کومه طریقه وکم داغه نه را پاسې دل په کومه طریقه وکم هي ات کې ټول خراب دي د مونږ او برباد دي هي ات کې ډېر نقصانات راځي لکه مونږ ډېر کسان دا چې مونږ وینو چې روکو په صحیح طریقه نه چې دا په دې طریقه نه کې حالانکه خو دا څه وایي چې طالبان به دي په دغه اوس په وګور دی ویني ځانګړي کله اله ممکن کله قران هم ویلي لیکن موږ ته چې وګوره کنه موږ د موږ په شان نه یې دا ولې دا ځکه چې دغه هيئت خیال نه لري ساتلې د موږ هيئت ټول خراب کو ور تجدید چې دین زر بلې چې وګړي دا به څنګه به کته پښمه کا باندې کیږي دا لري څوک دغه خو نبی سلام منه تللی دغه چې په شان ته به څنګه نه خورای دا دونه خورای کی دا څنګه به ساوچتي دا لاسونه بیا ستاسو غوګونو په برابرې کې پراتی یا ستاسو وګو په برابرې کې دا ټول ځین دي بل ځای او بیا به بالکل ثلا او برابر پروت دي او ستاسو د لاسونو د خپل نیم کې به دوره فاصله کې د لاندې او د سکورې نه نو دي چې نه نو لاړ شي او ګور هر یو د ځان چې اندخه جوړ کړی زنانو هغه مون دوه غشې ته جوړ کړ یو خدای چې کسان یو ځای کې غني جنا خو ځان له مثلا د غني له وجې نه بیا هيئت لک د غشي نقصان پکې راشي خو الله دا معاف کوي یو دا چې خو له زه دې خبر برابر او پای کې مستا دا سره چې خپل خپل سره او غدو غي سره نه د لګېدلې تاسو سجدې صحیح نه د تارو کو صحیح نه د اقامه نه لګوي او قران کریم دا نه دی ویل چې موږ یو کېمون الصلاه پابندی کوي د مانګو او دې پابندې کې دا ټول سيزونه را لګا او که د قران کریم نه تفسیر ګوره نو ګوره بیا قران کریم کې اقامه څه ته ویل دا یو دا چې دې د مونږ وخت پیژنې چې دا ما سپخین شو دا مازیګر شدانه چې دا ماسپخین موز مازیګر کوي او دا مازیګر موز ماخام کوي او دا ماخام موز ماسپتن کوي دا څه نه بلکې دې په خپل خپل ټیم باندې کوي لکه قران کریم کې دا ذکر کړیو سورہ نساء کې وراشي او سل دعایات کې ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا موږ چې دا فرض شوی دی په ایمان والا په خپل خپل وخت خپل خپل وخت دا وجه چې بعض علما ویلو ګل ښا چې مونږ د خپل ټیم نه قطع شې د قضا دې امر اګر دې قضا چرته کوي او مونږ دا مونږ قضا شته چې ته و دې شې یا تا یرو به کوي او ته بیا قضا کوي نو قضا کوي چې نبی اسلام نو دا په حال ثابت یا ییر راغلی یا خوب راغلی او هغه بارے کې نبی اسلام ویلو چې من تاسو کې غوسو چې هغه ییر شومون غیرو او یادا چې دی ودو من نام عن صلاتن او نسیها فلیصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها ییر شیو دینه نمون دیونه په خیال نه او کار کې مشغول دی انسان دی نو کله عاجز دی کین دلاله یادا چې دی ودو او چارا پانسو نو دی چې کله پاسې نو دغه ټیم دی پتا کټیم دی ښه ښه ځامري ونه دی دغه ټیم دی خو چې اوسره ښه ده خاصه نمون ټیم دی د ناس ته وخو سره مشته روغ هم خبر ابر او به مشته ادی بیا هم ندی بیا هم قزار اگرږي علما ډیر ویل چې قزار کنه اته کوي نو کور به قزار اگرږي شامل کړي وو چې دا کوم کسان چې قزا مو جمعه کې دي ګناه کوي دي مجاهره کوي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یې زما ټول امت با الله معاف کی خو مجاهر نه معاف کی مجاهر چاته وو چې دي ګناه کار کوي دا خو ګناه او جرم او خلکو ته خې چې وګور زمانه قزا شیو نبی دا مو کور ګټ کیو که خطا وو جوا چې صحابو ته پته ولګی چې جمعه کې فرض مو شوی دی نه یو بیا کور کو هغه بیا جمعه ته نه راتل جمعه خو د جمع د فرض مو د پاره دی نو صاحب دی قزا چې قزا نه راګرځول او څوک به دا تاسو مو کی یره استاد ز ایو مون سره یو قزا راګرځول مې ولې دا ګوره مو جنو نه قزا شو مسلمان کې خپل اعتقاد دا پکښتا درې امامان خداوي چې مون یې پکښ قزا کنه وی وځنه تعذیرن قاضی له بکار دی چې وی وځنه امام ابو حنیفه وی چې یو ځله قزا کې جیل ته کې چې دی بالغ د سوار نو څو پنځه نو کال دی نو چې بیا توبه واسي را پرې دین چې دوباره قزا ته به جیل ته کې دا ول ډیر وخت جیل ورته لکه دې داګه په نسبت باندې چې بیا توبه واسي را پرې دین چې پدریم دې قزا کې نو عبد او فستج چې بیا په جیل کې همیشه معنی عمر کې دی عمر دې ښا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی او تراشه صدقته موز نه کوي صدقته او بیا او ټیم شته او بازی وای ته جمعه ته نه وای پتہ غځه به کړه جمعه ته نه شرسه دې په دې پوله به کړه په دې پټي به کړه ګور عرب تو ګور اږي کدا یو کمال شته اوس هم چې څوکل ته اوس نه ده به وای ها چې په لار به خزا خاون نوامي چې پته څنګه ولګي چې امون ټیم شو نو په هغه کې ځان سره تنظیم کړی غوې کې ودو شو کې امون ته دي ها افا دې خوا پکې نه دغه نبی له سلام نشه تاسو شو چې په عملونو کې کوم عمل غوړه دې نبی له سلام دې مونږ پاول وخت مونږ پاول وخت نو کوشش دا په هغه ځای کې وکړنه زه ٹھیک ده د جمع فضیلت ته حاصل نشو د جماعت فضیلت یو کوویش درجه یا په یو په پنځیش درجه هغه حاصل نشو نو موږ څه وکړو موږ خو دې وکړو نه دا خو باندې دي یقیمون الصلاة نو دویم سورې روم کې بمراشي ولله تعالی آیات کې سورې هود کې بمراشي او سل سوار لس کې سورې بنی اسرائیل کې بمراشي اتا او یا کې سورې طه کې بمراشي او سل دیرش کې مون خپل خپل ټیم نه غره پټیم دی کې نو دویم پاکي په ولا کې ځان ما پاکه او دس بکه لکه سوره مائده کې را لیش بغیات کې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اندامونو ذکر کړه دا دینه وو او رستوی ولکن یرید لیطهرکم الله غالی چې تاسو پاک کی کړئ نو درم په اولاله باندې کې یو خدای چې د اولاله نه عاجز شنه پناست به کې اچې کله ته او درې دې شي نبي استا غره فرض موږ پناست نه کیږي دا یاد ساته ځان له دوکمو ورکوا ها سنت او نفل کا پناست کې رکوا به نه شي لیکن فرض پناست نه کیږي فرض به اولاله کې او د اولاله نه چې بالکل پاک هغه شو جن شي او درې را ورځيږي دا څه مرض دی نو ٹھیک دا غه بیا پناست کولی شي بعد کسان به معمولی غون ته خبره وي او دا پناست باندې فرض موږ کیو فرض موږ پناست نه کوو ځکه قران کریم ویلو سوره بقره کې وسوات دیش کی جو قومو للہ قانتین ادھرے گئے اولاد باندې به کہا تر الله دربار کې ادھرے گی چې لاش د بادشاہ دربار ته د وزیر دربار ته دیو غټ د دنیا داغه دیکي اولاد کنا غټ چې درخواست پیش کړي او دل تر ناس توکړه نو دریم کلورم رکوع او سجده په پکی چې رکوع څه ته وي د نبی له سلام رکوع څنګه وا چې څومره به داغه رکعات وکنه څومره به رکوع وا رکعت څنګه وو د سار مونږ کې نبی له صلوات و سلام په یو یو رکعت کې تقریبا شپېتا آیاتونه ویلي د شپېتونو تر تلويخ منوال شپېتو په شپېتا آیاتونه په لومبیا رکعت کې او تلويخ په ځین تاسو څه څه شو کنه ظاهر خبره ده چې دا مونږ د نبی له سلام او چې څومره دا قیام او حدیث کې راځي نو کانا رکوع قریبا من قیامه رکوع د قیام ته نږدې و څومره وخت په ولاله دوره په رکوع کې نو څومره چې په رکوع کې تیر کړو دوره په سجده کې نو ظاهر ده چې نبی علیہ السلام پای کې تسبیحات دي سبحان ربی الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دارنګ اللهم آت نفسي تقواها زكاها انت خير من زكاها انت وليها مولا نور دعاګانې نبی علیہ السلام دي اللهم اني اعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت. دائم يقول النبي عليه السلام بني دعاني لاغنا نقل لي كده يرى شو دور انا شو كما اصلا حديث رازي ابو داود في صحابي ما النبي عليه السلام ركوع سجده كي تسبيحات شمارل شماوي ولس لزله صوره لس لزله يا زلزله دي ني في زلزله هو ہے کلا امام سے بھی خصوصا بعض امامان چې مو تمخ شي کنه متا دې تم خیال کو کنه کتا الله اکبر و نو مختبي پتا پس رسو در دي کنه پتا هو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم خو نه دي ویلي نو علما لیکي زمو فقهاو لیکلي کبیر وغيرها امام نه فقال دي زلزله کما کنه زلزله دا نه دي زلزله دوه یو په شغره ورېرو کسان نه بږي پاتې شي یو زلزله وي یو زلزله زلزله ته وای نو زلزله به مختدي وي او زلزله ته وای نو زلزله به غوي نه هدا له توان او زله به غوي چې ته دا څنګه کې درې زله توګه په شت باندې بیا پاتې دا سکون اړ دی دا موږ هم برباد شي نو دا څلورم خبره رکوع پنځم سجدا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا سوره حج او یا آیات دا رنګ دې روزینو کې نشبغم خبره قرات په پکې کې ها قران بلولې لکه مزمل څلورم آیات کې ورتل القران ترتیلا دا رنګ روستو شلم آیات کې بمراشي فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا لوم محافظه بکې په دې باندې لکه سوره بقره او سوره تدیش کې دوثوات تدیش کې حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى محافظه په کې حفاظت او ساتنه څه ته وي چې داغه د نقصان نه بچا چې نقصان پکې راني شي دې له صلوات او سلام چې مونږ کو ما تا ته کړې فقره خو دا نه چې عبد الله بن عباس زو په دې پوښما چې ما ته مونږ شو چې ما بعد الله اکبر आवाज ته زور ونی صحابو یا الله اکبر نور پسې به استغفر الله استغفر الله یا الله ثانه د خپل ګناه مافي غوړم سوال دار ازي چې د مونږ په اولي کوپرې کله چې د ګناه مافي غوړې نه ته دا مونږ د خپل کوشش کړې د انسان نه کنه په کوتاهي و په ګراغلي د دیو جن استغفار په کار دی ورته ښه سمجستي پاتما تسبيحات هوا یا قامقا ولی ستا په مو کې چې نقصان راغلي کې دي شي الله جل شانو دې دیو جن پوره کړي نبی رسول الله دې دې سبحان الله دې دې الحمدلله سلو دې الله اکبر یا دا ټول لږ لږ زل وایا دا څه یو لږ یو لږ زل وایا پنځیش پنځیش زل وایا او وی وایا ولې څه نقصان نه راغلی الله واغه دې سره برابر راتم قنوت ته پکې قنوت څه ته وای پورا تابعدار حالت کې ولر لکه اوسلې چې خپل تابعدار ولر کنه دا څه تابعدار ودرېګا یا وګدل ولر ته وای ان ته معنی راشي ان شاء الله قوم لله قانتين قانتين کې ذکر وکړه نو نه هم خوشو پکې پکار دا لکه سوره مؤمنون دې ما کې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلسم دوام پکې پکار دې همیشګری لکه معارج دریشات کې راځي والذين هم على صلاتهم دائمون یو لسم اخلاص پکې پکار دې لکه سوره انعام کې راځي او سلګوش به دګه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چې دا به صرف د الله درزاد فارغه د خلکو د خوشاله لپاره نه او يقيمون الصلاه پابندی کوي دې د مانګ زمون پابندی کوي او په دغه طریقه باندې چې دا غي تذکره وشو زمون پابندی کوي دا صلات لفظ نه عام طور چې مونږ کوم استعمالو خو کوم مونږ کې استعمالو دا اعمال ارکان مخصوصه دې ته ویل دي قران کریم کې د دې ماده یو کم سل زل راغلی دا 390 مره او معنی یې چې ګوري نو تقریبا په پنځل د سمانو راغلی دی پنځل د سمانی د صلات پس طاقت ته وایي صلات په معنا د دعا راغلی دی لکه سوره توبه کې براشي او سل درې آیات کې نبی له سلام ته وی دا خلق تعالی خیرات او زکات روړي چې روړي نو صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم نبی له سلام بیا په کسانو باندې ویل کنا عامل راټولی د اسلامي حکومت د طرف نه چې کوم مقرري او به په غریبانو باندې ویشي ان صلاتک سکن لهم یقینا تا دعا د دې لپاره سبب د سکون دی نو ته دعا وکا دې به خوشاله شي نبی له سلام به دعا کوله او دا غزه کې بیا علماء او لیکل امام شافعي رحمت الله علیه وی یو غریب سړی چې څوک خیر خیرات ورکي یا ول زکات پکال دي هغه ته دعا وکړه مور ته نشي ویل دا خو دی وای چې جزاك الله جزاك الله الله تعالی بدلی درکې ښا نو دویم په معنا د استغفار راغلي د صلات لکه سوره احزاب شپږ باندې ووت کې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه دا یو قول دی دغلته دویم قول دا لري چې دا په معنا د درود دی موږ ته درود وایو نو دې بل معنا شو درې معنا چې درود ته وي موږ خپل په خوږې تعبیر په درود سره نو سلورم په معنا د رحمت راغله لکه احزاب رسل ویخات کی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو الله غزاد دې چې هغه رحمتونه را لېږي په تاسو باندې رحمت در باندې را لېږي په معنا د رحمت ته نو پینګم کله د یری مونست صلات ویلې د یری په حال کې چکیږي قران کریم کې راځي سورې نساء او سلطه کې و اذا كنت فيهم فاقم لهم الصلاه هغه ته منځوې ها ان شاء الله التبراشی چې د صلات الخوف غني طریقې دي مخه ته دشمن دی او د خاموش کې په داسې حال کې دی مونږ ته صلات الخوف مشفقم د جنازې مونږ ته صلات ویلې حالانکه نه پکې رکوع شته نه پکې سجده شته نه پکې سجده شته خو صلات څخه راغله لپاره راغله دي باج علماء بیا وی ودغل په صلات په معنا د دعا دي ځکه دا مسلمانان اصل کې د مړي ته دعا کوي دا غموز نه شي پای کې رکوع سجده شته او دا غوړي چې راغله لپاره سب بانګ او اذان مخکې نشته کنه لکه سوره توبه کې راځي ضرورت یا کې ولا تصلي على احد منهم ما تابدا دې ته صلات وي نووم دا اختر مونږ ته صلات ویلې لکه سوره اعلا کې براشي او تفسير 15 آیت کې وذكر اسم ربه فصلى نو اتم د جمعه مونږ ته ویلې سوره جمعه کې براشي نام آیات کې زانو دي له صلاتې نو هم د جمعه مونږ دا غي ذکروم قران کړو سوره مائده 50 کې وذا ناديتم الى الصلاه ځکه باندې لیکيږي د جمعې د مونږ لپاره ولسم د سفر مونږ ته صلات ویلې لکه نساء او صلیوګه فليس علیکم جناح ان تفسروا من الصلاه د مخکنو امتونو هغه ته صلات ویلې لکه سوره مریم کې براشي د عیسی علی السلام بیان یو د شهادت کې چې واو سوانی بالصلاه والزکات د دولسم د پینځو واړو مونږ ته صلات ویلې لکه بقره درې تل وی کېدلتا دلتا یا رسکو یقیمون الصلاة کن دا کل منزون مرادی او خواب بقرہ کے بمراشی دریسل ویسی یقیم الصلاة و آتو زکا مدیار لسم کل الصلاة جمع صلوات راضی تو پا مانا دا منز نی دا گرجو تا ویسی تا گرجو تا کنایت الیهود دی یهود و گردوارے شغیب و پاک منزون کو لگا زمون دیتا مسجد ہوئی کنا دا غیر دا صلاة لے لگا سور حج کے براشی سلوی خیات کی و بیعو و صلوات گرجی د یهود نو سوار لسم صلات په معنا د دین راغله ده لکه پیغمبر ته قوم وی ولادت چې مونږ کینو دا ته په دې را پاري چې ته مونږ دغه نیکانو خلقو د عزت نو تعظیم نه بندې چې مونږ داغي بندگی کوو اصلات او کا تامرو کا اصلات او کا تامرو کا سوره یهود واسی آیات ته په لسم په معنا د تسبیح راغله ده ذکر او تسبیح دغه سوره نور کې براشي او سلوي کې کلن قدال مصلاته او تسبيحا دا څومره مخلوق چې په دنیا کې د انسان نه علاوه نو ټول د الله ذکر کوي او الله ته دا غي ذکر معلوم دي چې څنګه ذکر وکړه ناغه ته صلات ویلې ده نو په معنا د تسبيح راغله ده تارستو او تسبيحا هو چاوي وي د تفسير شکنه لري دا د تفسير وي او يقيمون الصلاه پابندي کوي د مانګو او دریم صفات بیا او مم رزقنا او مم تفوقا دا بدنی بندگی و نور پتی مالی بندگی ذکر شو کنه نو آیات کریمه کې لنډه خبره درې خبرې یو د عقیده مسله او دوا د عبادت دي د اعمال او یو بدنی عبادت نور پتی مالی بندگی ذکر کوي الذین ایمان والا هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان وروړي په وحی ایمان وروړي په وحی یا په قرآنی کریم یا یؤمنون بالغیب ایمان روړي پاک سې زونو چې نه دي لیدلې پسترغو او پیغمبر خبر ورکړی دی راغي یاد رمه ما یؤمنون بالغیب ایمان روړي پشیشا دا مانم کولی شي او یقیمون الصلاه او پابندی کوي دمانځو